αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσε σε σένα που ψάχνεις. Είναι υπέροχο αυτό που κάνεις. Η ζωή όταν γίνεται συμβιβασμένη δεν είναι η ζωή που μας αξίζει. Διάλεξες λοιπόν τα «φύγε» για να γίνουν «έλα» αληθινά. Σαν υπέροχα γλυκά σε τσιγκινό κουτί. Είναι τα πιο νόστιμα γλυκά που δοκίμασες τελευταία. Ξύπνησα με ένα λιγμό. Βρέθηκα σε πανικό. Τρέχω στη νύχτα να αλλάξω εαυτό. Τα βήματα σου πατώ. Ήσουνα λέει εδώ κι απέναντι σου εγώ. Άλλαζα χρώμα στους τοίχους μα εσύ ξέβαφες κάθε μου αρχή. Φύγε φοβάμαι, φοβάμαι να σε δω. Φύγε η νύχτα δεν θα αντέξει και τους δυο. Φύγε φοβάμαι όταν θα σε ξαναδώ. Θα σε ό,τι θέλω να ζω. Είπες φύγε και τα σπασμένα αισθήματα, συντρίμια, έγιναν ολάνυχτες αγκαλιές. Όσο μοιάζει να αργεί η αγάπη, τόσο πιο κοντά βρίσκεται. Αν την επικαλείσαι, θα έρθει σωστή και θα σου χαμογελάει αληθινά κάθε πρωί. Τον εαυτό μου κοιτώ, σε νιώθω ακόμα εδώ. Μάτια και είσαι εκεί, παραμιλάς μια ευχή. Φύγε φοβάμαι, φοβάμαι να σε δω. Φύγε η νύχτα δεν θα αντέξει και τους δυο. Φύγε φοβάμαι όταν θα σε ξαναδώ. Θα σε ό,τι θέλω να ζω. Ό,τι θέλεις να ζεις έχει να κάνει με ότι τόσα χρόνια διεκδίκησαν για σένα τα κρυφά σου δάκρυα, οι άφωνες επικλήσεις, οι πνιγμένοι σου αναστεναγμοί. Κρατήσου τραγουδώντας, έλεγε αυτό το μήνυμα. Η αγάπη επιστρέφει πάντα, δυνατή και πανίσχυρη. Ένα γύρισμα της μελωδίας, ένα σταμάτημα του ρυθμού και να το, ξανάρχεται. Και τους δυο. Φύγε φοβάμαι όταν θα σε ξαναδώ. Θα σε ό,τι θέλω να ζω. Φύγε φοβάμαι, φοβάμαι να σε δω. Φύγε η νύχτα δεν θα αντέξει και τους δυο. Φύγε φοβάμαι όταν θα σε ξαναδώ. Θα σε ό,τι θέλω να ζω. Κάπως έτσι απότομα μοιάζουν να σταματάνε όλα όσα μας κάνουν στη ζωή ευτυχισμένους. Η ευτυχία δεν κρατάει πολύ, λένε οι φοβισμένοι. Μην τους ακούς, διαρκεί ισόβια. Έστω και όταν λείπει αυτό που αγαπήσαμε. Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια ναυή για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. μας πάρει τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Θα μ' αγαπάς, θα ζω με το τραγούδι, θα σ' αγαπώ, θα ζεις με τα πουλιά. Θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε τραγούδι, θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε πουλιά. Εδώ αναστενάζουν πάντα οι πλανταγμένοι της αγάπης. Το μήνυμα συνεχίζεται. Πάρ' το πάλι. Αγάπη, η νύχτα θα μας πάρει, άστρα κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Το κρύο, το φεγγάρι. Νίτσε, συνέχεια μηνύματος. Θερμές και ψυχρές αρετές. Το θάρρος ως ψυχρό σθένος και ακλόνητη σταθερότητα και το θάρρος ως φλογερή αψήφιστη γενναιότητα έχουν και τα δύο το ίδιο όνομα. Πόσο διαφέρουν ωστόσο οι ψυχρές αρετές από τις θερμές. Και θα ήταν ανόητος όποιος πίστευε ότι το καλό εν προκειμένου οφείλεται μόνο στην παρουσία της θέρμης. Όπως πάλι δεν θα ήταν λιγότερο ανόητος όποιος θα το απέδιδε στην ψυχρότητα. Η αλήθεια είναι ότι η ανθρωπότητα είχε διαπιστώσει πως το θάρρος, θερμό ή ψυχρό, είναι πολύ χρήσιμο. Και επιπλέον δεν εμφανίζεται τόσο συχνά, και ότι ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να μην συγκαταλέγεται και με τη μια και με την άλλη μορφή του στα πολύτιμα πετράδια. Φυτοζωία της ευτυχίας. Ακριβώς πλάι στη δυστυχία του κόσμου, συχνά πάνω σε έδαφος ηφαιστειακό, έφτιαξε ο άνθρωπος τους μικρούς κήπους της ευτυχίας του. Είτε αντικρίζει τον κόσμο με τη θωριά εκείνου που δεν ζητά από την ύπαρξη τίποτα άλλο παρά μόνο γνώση, είτε με τη θωριά εκείνου που απογοητεύεται και παραδίνεται, ή εκείνου που χαίρεται για τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν, παντού θα βρει κάποια ευτυχία να ξεφυτρώνει πλάι στη συμφορά. Και μάλιστα τόσο μεγαλύτερη ευτυχία όσο πιο ηφαιστειακό είναι το έδαφος. Μόνο που θα ήταν γελίο να πει ότι αυτή η ευτυχία αποτελεί τη δικαιολογία του πόνου. Νίτσε. When you are near, everything's clear. earth is a beautiful heaven. Always I hope that we shine like the star and be forever. Και βέβαια δεν θα σταματήσεις. Συνέχεια μηνύματος. Πολ Βαλερί. Ο άνθρωπος κοιτάζει μια εικόνα και βλέπει μια πραγματικότητα. Κοιτάζει ένα σχέδιο και βλέπει πράγματα. Κοιτάζει πράγματα και βλέπει πράξεις, δυνατά εγχειρήματα. Μόνο αυτό το δυνατό δίνει όλη του την αξία σε αυτά τα πράγματα που βλέπουμε. Η ιδιοφυΐα έγκυται στην αντίληψη του δυνατού αυτού. Το αυξάνει είτε σε ένα ιδιαίτερο σημείο, είτε κατά τρόπο συστηματικό. Άλλοτε εισάγει συνδέσεις, άλλοτε ελευθερίες που ακόμα δεν τις έχει κανείς φανταστεί. Θέμα δεν είναι τόσο να ξεσηκώνεις τους ανθρώπους, όσο να τους κυριεύεις. Από τους πεζογράφους και τους ποιητές, άλλοι μπορούν να συγκριθούν με αρχηγούς εξεγέρσεων. Με ρήτορες που εμφανίζονται και που σε μερικά λεπτά μοιάζουν απόλυτοι κύριοι του λαού. Άλλοι φτάνουν πιο αργά στην εξουσία και την καταλαμβάνουν σε βάθος. Δημιουργούν τις εξουσίες που διαρκούν. Οι πρώτοι καταργούν τους νόμους, πυρπολούν τα πνεύματα. Κατακτούν τη θυελώδη απλωσιά του ουρανού και τη φωτίζουν με πυρκαγιές. Οι άλλοι θεσπίζουν τους νόμους. Πολ Βαλέρι. Θέλω να δανειστώ από τον ορατό κόσμο δυνάμεις μόνο, όχι μορφές, αλλά τα απαραίτητα για να φτιάχνω μορφές. Καθόλου ιστορία, καθόλου διάκοσμη, αλλά το αίσθημα της ίδιας της ύλης, του βράχου, του αέρα, των νερών, της φυτικής ύλης και οι στοιχειώδεις ιδιότητές τους. Και οι πράξεις και οι φάσεις, όχι τα άτομα και η μνήμη τους. Thank you. Η μνήμη δεν χρησιμεύει τόσο στην αναπαράσταση του παρελθόντος, όσο στη συγκρότηση του διαρκούς, του χωρίς εποχή, ευκαιριακά, σύμφωνα με τα ερεθίσματα του παρόντος. Το μέλλον του παρελθόντος. Και η μνήμη δεν χρησιμεύει τόσο στην αναπαράσταση του παρελθόντος, όσο στη συγκρότηση του διαρκούς, του χωρίς εποχή ευκαιριακά, σύμφωνα με τα ερεθίσματα του παρόντος. Αυτό το διαρκές είναι λειτουργικό. Αποτελεί ένα υλικό κατάλληλο για όλους τους συνδυασμούς. Από την άλλη μεριά, δίνει την ιδέα του εγώ χωριστού από το χρόνο, που είναι ανάλογη της ιδέας του σώματος χωρισμένο από τον κόσμο. Όπως το εγώ σώμα αντιτίθεται στον κόσμο, έτσι το εγώ πνεύμα αντιτίθεται στον χρόνο. Πολ Βαλερί. Strong into the headlight, another belted morning for me. Yeah. Time stand still as you take. Παρελθόντος ξανάπες σε όσους σε κατηγορούσαν για αιμονές και προσκολήσεις. Βελούδινο πρωινό και όπου κι αν είσαι μου στέλνεις απροσδόκητα χαμόγελα. Σε ευχαριστώ. από εδώ το μήνυμα θα πει κάτι για τα όνειρα. Και τα όνειρα δεν θα πάρουν εκδίκηση. Τα όνειρα θα σου πούν όσα υπολείπονται. Δηλαδή θα δηλώσουν το μέλλον. Το σημερινό μήνυμα απευθύνεται σε σένα που στέλνεις μαγικές μουσικές, αγωνίες συγκινητικές, γλυκά υπέροχα, μήνυματα κέρια. Σε σένα που θυμάσαι και με αυτόν τον τρόπο επιστρέφεις ατόφια όσα απαιτεί το παρόν, το παρελθόν και κυρίως το μέλλον που έφτασε. Pride can stand a thousand trials, the strong will never fall, but watching stars without you, my soul cries. Στη σημερινή κλίση σε σένα που ψάχνεις, στείλαμε μια ευχή Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αγάπη μου, Φέδρα Μίκης Θεοδωράκης, Χάρης Αλεξίου. Let's never stop falling in love, Pink Martini. Τσαϊκόφσκι, Ευγένιος Ονέγκιν, Πράξη Πρώτη. Ορχήστρα Μαρίνσκι, Βαλεργή Γκορτζίεφ, Άννα Νετρέπκο. Velvet Morning, The Verve. Kissing Me, Desiree. Οι μεταφράσεις του Νίτσε ήταν του Νίμη Σκουτερόπουλου και του Βαλερή της Χαράς Μπανάκου Καραγκούνη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσεις εσένα που ψάχνεις. Τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Εκολφόπουλος. Παραγωγή Μανέλαος Καραμαγκιόλης.